Then boro manulam, then boro, ashirena feris to yatro, ashirena feris to yatro, tha pethano idolia, tha chatho. Αγάπησα μάνα μ' αγάπησα, πικρά η μαύρη το μετανιώσα. Πικρά η μαύρη το μετανιώσα, μανούλα μου δεν σ' ακούσα. Ζηλέψα μάνα μ' την ομορφιά, τώρα είμαι άρρωστη βαριά. Τώρα είμαι άρρωστη βαριά, θα πεθάνω η δόλια κι είμαι. Σου Γιάννη κόρη μου,